और यूं हमने उनकी खबर लोगों तक पहुंचा दी ताकि वो यकीन से जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, नीज ये कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं। फिर वो वक्त भी आया जब लोग उनके बारे में आपस में झगड़ रहे थे। चुनांचे कुछ लोगों ने कहा कि उन पर एक इमारत बना दो, उनका रब ही उनके मामले को बेहतर जानता है। आखिरकार जिन लोगों को उनके मामलात पर गलबा हासिल था, उन्होंने कहा कि हम तो उनके ऊपर एक मस्जिद जरूर बनाएंगे।